Малюнак, што паўстаў перад вачамі Лабановіча, ашаламіў яго. Камера была бітком набіта людзьмі, бледнымі, худымі, як шкілеты. Пры цьмяным асвятленні куравай лямпы камера здавалася бруднай трушчобай, куды сходзяцца нанач цёмныя людзі, аматары глухіх завулкаў і дарог. Даўно беленыя сцены брудна-рыжаватага колеру выглядалі жудасна, прыгняталі. Насельнікі камеры, якіх за доўгі час перабывала тут тысячы, забівалі ў сцены цвікі, каб павесіць свае манаткі. У дзірках каля цвікоў тоўпіліся кучы клапоў са шматлікім патомствам. Пры сцяне каля дзвярэй стаялі збітыя з грубых дошчак паліцы. На іх ляжаў хлеб, арыштанцкія пайкі, лыжкі і розныя дазволеныя рэчы астрожнага ўжытку. Угары над дзвярамі красаваўся календар, нарысаваны вугалем чатырохкутнік, падзелены на сем клетак. У кожную клетку пісвалася чысло, а калі дзень канчаўся, яго перакрэслівалі. Так рабілі, пакуль не праходзіў тыдзень, а потым пісалі новы календар. На другой сцяне ва ўсю даўжыню значыўся таксама напісаны вугалем лозунг: «У барацьбе здабудзеш ты права сваё». Цікава, як гэтыя сэры здабываюць тут правы? — пасміхнуўся Лабановіч. У камеры сядзелі людзі розных узростаў, нацыянальнасцей і сацыяльнага становішча. Тут былі прадстаўлены ўсе катэгорыі арыштантаў: крымінальнікі, палітычныя, або, як называлі іх у турме, палітыкі. Былі засуджаныя на катаргу, высылку, в арыштанцкія роты, ў крэпасць, як Лабановіч і яго сябры. Былі і такія, што чакалі яшчэ суда. Засуджаныя на катаргу былі апрануты в арыштанцкае адзенне і закуты ў кайданы, злучаныя доўгім цяжкім жалезным ланцугом. Каб зручней было хадзіць, ланцуг, згарнуўшы папалам, звычайна падвязвалі да раменнага пояса. Всё разнамасцёвае насельніцтва камеры гаманіла, гуло, часамі там-сям чуўся закацісты рогат. Многія ў зацятым маўчанні снавалі ў праходзе паміж двух нараў ад дзвярэй да акна і назад. Некаторыя стаялі каля дзвярэй, пазіралі на астрожны калідор праз жалезныя ёмкія пруты, устаноўленыя адзін да аднаго на такой адлегласці, што можна было прасунуць між іх руку. Крыху ніжэй прутоў у дзвярах быў прароблены ваўчок, круглая дзірка, каб варта магла бачыць, што робіцца ў камеры. З розных камер на калідоры таксама далятаў прыглушаны шум, чуўся звон і бразгат ланцугоў кайданаў. Все камеры былі замкнуты на замок, бо ўжо адбылася паверка, і парашы займалі пачэснае месца каля дзвярэй. Позна вечарам астрог угаманіўся. Адзін за адным пачыналі класціся людзі на сваіх шчупленькіх казённых сеннічках, умошчваючыся плячо ў плячо на цвёрдых і брудных нарах. Хто клаўся моўчкі, панура, а хто, уладзіўшыся ў сваім берлашку, казаў што-небудзь жартлівае. «Эх, брат, дзе рай ды край! Лажыся спаць, калі хочаш, уставай, калі зажадаецца або калі пакліча параша, а то і зусім не ўставай. І ахоўваюць цябе, як генерал-губернатара». Перад Лабановічам паўстала пытанне, як прымасціцца на ноч. Сымон і Владзік прыйшлі на дапамогу. Яны сунулі свае нішчымныя сеннікі ў сутыч і улегліся ўсе трое. Не дрэйф, Андрэй, заўтра ўладзімся лепей, падбадзёрваў яго Сымон Тургай. Уціснуўшыся паміж сяброў, ляжаў Лабановіч на кавалачку сенніка. Скаціцца не было куды, і справа і злева шчыльна ляжалі людзі. У галаве ўсё перамяшалася. Які доўгі быў дзень, колькі ўражанняў. Часамі здавалася, што гэта цяжкі пачварны сон, ад якога Андрэй абудзіцца, і ўсё знікне, калі абудзіцца. Ён прыгадаў той момант, калі Бабека чытаў прысуд. Тады 3 гады зняволення ў крэпасці вялікага ўражання не зрабілі. Андрэй памятае, як ён зірнуў на сяброў, пасміхнуўся, а цяпер, лежачы на цвёрдых нарах, сціснуты жывымі чалавечымі целамі, ён уявіў сабе 3 гады. 1095 дзён і начэй. Ён адчуў іх жыва, рэальна. 3 гады сядзець у гэтых брудных сценах, 3 гады насіць на сабе кляймо пазбаўленага волі арыштанта. 3 гады быць адарваным ад жыцця, ад народа, ад усяго, з чым зжыўся і што табе міла і дорага. На нейкі момант стала цяжка, нібы апала сэрца. Але Андрэй прыгадаў, што ў гэтай камеры ёсць людзі, пазбаўленыя ўсякіх чалавечых правоў, закутыя ў кайданы і засуджаныя на доўгія гады ў катаргу. З якою радасцю памяняліся б яны на лёс Лабановіча? Гэта разважанне прынесла крыху заспакаення Андрэю. Але заснуць ён не мог. Як на ліха клапы ўчулі свежага чалавека і сталі кусаць часта і моцна. Паволі камера заспакоілася. Прыціх звычайна шумны астрог. Па-ранейшаму цьмяна гарэлі лямпы. Зрэдку па калідоры крочыў турэмны наглядчык. Падыходзіў да ваўчка камеры, прыглядаючыся, што робіцца ў ёй. Найчасцей яму даводзілася бачыць, як які-небудзь арыштант, зняўшы кашулю, садзіўся каля лямпы і пачынаў распраўляцца з паразітамі. Цяжка варочаліся на нарах катаржнікі, пазвоньваючы кайданамі. Навошта гэты здзек? Это дзікасць і гвалт над чалавекам, думаў, выбіўшыся са сну Лабановіч. Да не, запярэчыў ён сам сабе, некаму гэта патрэбна. Вы ж і мяне ўпяклі вастрог, нават не паклапаціўшыся падперці прысуд доказамі. Нездарма казаў Семіпалаў, што ўсё дыктуе палітыка. Так яно і ёсць. Зараз патрэбілася скінуць з царскай дарогі небяспечных людзей, а заадно і такіх, што ў пэўны момант могуць стаць небяспечнымі. Лабановіч папрабаваў паварушыцца, але гэта было трудна зрабіць, не патрывожыўшы сяброў. Сон абняў усю камеру. Можна было вольна разважаць далей. Значыць, самаўладства баіцца, думаў Лабановіч. Чыноўнікі, салдаты, закон, на варце якога стаіць суд, жандары, паліцэйскія кручкі і шпікі. Здавалася б, грамозная махіна. Аднак і ёй можна нагнаць страху. Спалохаліся, што недзе ходзіць паволі беспрацоўны агарак. Выходзіць, што і агарак – сіла. Над гэтай думкі Лабановіч пачуў сябе мацней і усміхнуўся. У чым жа сіла такіх, як я? – запытаў сам сябе. На гэта ён адказаў, крыху шчакаўшы. Калі ты сам убачыў, што лад жыцця несправядлівы, і адкрыў сяму таму вочы, дык так пакрысе, і ўсе людзі стануць відушчымі. А гэта? І ёсць жывая пагроза царызму. Лабановіч прыгадаў Аксёна Каля з высокага, што так старанна вучыўся грамаце. Потым Шуську і Радкевіча на палявой сцежцы ў Мікуцічах. Далей успомнілася, як чакаў ён Вольгу Віктаровну ў Пінску, як пазнаёміўся з таварышамі Глебам і Грышам. Што з імі цяпер? Лабановіч абвёў вачамі зняволеных, што покатам ляжалі на нарах, цяжка храпучы, і ўскрыкваючы цераз сон. Пэўна, і тут ёсць людзі, што ведаюць глыбіні і далечы рэвалюцыі. Знойдзецца з кім таварышаваць і павучыцца. Ва ўяўленні ўсплыла постаць сацыял-дэмакрата Кастогіна у доме на Мінскай ускраіне. Вось каб давялося яшчэ сустрэцца. Перад Лабановічам паўстаў велічны вобраз грознай, хоць і залітай крывёю, нядаўняй рэвалюцыі. Паветра дыхала навальніцай, полымя магло ўзгарэцца. Значыць, барацьба будзе, трэба больш гарнуцца да людзей, тады... Што будзе тады, Лабановіч выразна не ўяўляў, але адчуў, што пакіруе сваё жыццё неяк інакш. Такі настрой рашучасці узняў яго дух. Толькі пад самую раніцу моцна заснуў Андрэй, сон падмацаваў яго. Аднак абудзіўся ён рана, калі Уладзік і Тургай яшчэ спалі. Пры святле дня і камера, і насельніцтва яе выглядалі, здавалася, весялей. Лабановіч ляжаў моўчкі, наглядаў за ўсім, што рабілася тут. Было цікава прыгледзяцца да жыцця, да людзей у новых абставінах. Тым часам то той, то другі паварушваўся на нарах, абуджаўся. Шмат хто з жыхароў камеры пачынаў дзень за вілаватаю лаянкаю, ні да каго не адрасаванаю, пасля чаго парадкаваў сваё ложа, да ішоў умывацца. Умываліся над парашаю, бо умывальнікі знаходзіліся ў прыбіральні, і трэба было чакаць, пакуль адамкнуць камеру. Звычайна к гэтаму часу ўставалі ўсе, апроч самых заядлых лежабокаў. Ну, як старына, выспаўся? Дабрадушна і хітравата запытаў Андрэя Ўладзік. Кай, дзе тут выспіся, калі ты ўночы ж скрыгічаш зубамі так, нібы табе на іх трапіў бабек, адказаў жартліва за Андрэя Сымон Тургай, які ляжаў з другога боку. Нічога, Уладзік, трохі паспаў, жыць можна, махнуў рукою Лабановіч. Будзем падымацца, чорт ім тата, прамовіў Тургай і прысеў на нары. Як вымагаў камерны парадак, заведзены самімі зняволенымі, сябры падгарнулі свае сеннікі бліжэй да сцяны і накрылі грубымі казённымі коўдрамі, зробленымі немаведама з якога матэрыялу. Тым часам наглядчык адамкнуў камеру і выпусціў усіх на апраўку. У камеры былі свае дзяжурныя. вынесці на дзень і прынесці на ноч парашу. Асобны дзяжурны быў для падмятання камеры і для наглядання за агульным парадкам у ёй. Дзяжурылі па чарзе, прычым дзяжурны меў пэўную ўладу. Напрыклад, калі ён падмятаў праход паміж нарамі, дык мог загадаць сесці на нары, каб не заміналі. І ўсе павінны былі слухацца яго, хто б ён там ні быў. Разам з усім насельніцтвам камеры Лабановіч выйшаў на калідор, які цягнуўся праз увесь будынак астрога. Все астатнія камеры былі зачынены, людзей выпускалі па чарзе. Невялікія акенцы ў адным і ў другім канцы калідора давалі мала святла. Ад таго, што сцены былі афарбованы напалавіну ў чорны колер, здавалася яшчэ цямней. Уладзік і Сымон, як старыя арыштанты, былі кансультантамі і паведамілі прыяцелю шмат цікавага з астрожнага побыту, напрыклад, пра камеры ў вежах. На астрожнай мове яны называліся дваранскімі. Туды звычайна саджалі людзей важных чыноўнікаў, пачынаючы з калежскіх асэсараў, паноў, калі ім даводзілася пападаць у астрог. Траплялі туды таксама і палітыкі, калі яны мелі вагу і не пустыя кішэні. У дваранскіх камерах было святлей і весялей, і рэжым там іншы. Увесь дзень дзверы былі адчынены. Замест цвёрдых нар стаялі выгодныя тапчаны, паліліся печы, дзе можна было гатаваць сабе смачную страву, грэць чай і наогул песціць сваю асобу. Папасці ў такую камеру звычайнаму смяротнаму было цяжка. Для гэтага трэба было мець за руку за сценамі астрога, каб добра дагадзіць адміністрацыі, або такія сродкі, якія расчынілі б дзверы ў дваранскую камеру. На гэтым грунце, як апавядалі старыя арыштанты, вынікалі часамі смешныя праявы. Неяк у адну з дваранскіх камер, дзе было вольнае месца, імкнуліся папасці два прэтэндэнты – эсэр і анархіст. Паміж імі пачалося змаганне. Адміністрацыя не спяшалася аддаваць каму-небудзь перавагу. Яна проста брала падаткі з аднаго і з другога да таго часу, пакуль хто-небудзь не перакрываў у значнай меры свайго канкурэнта. У першай камеры, дзе ўсё было гэта вядома, з цікавасцю сачылі за барацьбой кандыдатаў у дваране. Па камеры праносілася чутка: «Барыс, эсэр, сягоння дастае ў кантору 3 фунты масла». На гэта адказвалі: «Ха, што там 3 фунты масла? Анатоль, анархіст, заслаў туды з паўпуда мёду». Масла і мёд падхватвалі на языкі і служылі тэмаю для жартаў і смеху. Украінскую песню «Взяў бы я бандуру» перайначылі і спявалі: «Взяў бы дзешку мёду, ды ў кантору даў, скажуць арыштанты, дваранінам стаў». Верх узяў Барыс. Праз некаторы час ён пераносіў свае манаткі на новае месца, а з другіх камер выгуквалі: «Дваранін, дваранін, Барыс, колькі каштавала табе дваранства?»